السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 16 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 25 رمضان المبارک 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 90 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ایک اسپیشل اور کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں، اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے. ویسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے آسان طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے. یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اعلی حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، انہوں نے مضارے کے سیگے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا. ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے. ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا. تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو قرآن میں لکھا ہے، تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو. یعنی اللہ کی بات کا ٹانٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے. ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے. یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا ہوا ایاک نستعین. عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا. ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا. تو اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے، اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. نہ سرکار عشق دے چلے اتھے میرے ہتھوں مارے گئے، اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گئے. ہاں قرآن تو اس سٹیٹس کو نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں علم بس کریو یار، انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید، اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید، اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا، یعنی آئے تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا، اور یہ تو صراحتن شرک ہے. وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے، کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے. لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. ویکشف السوء، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ علی لما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل، تے باقی سارے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں. میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں. لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی دو بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اچھا یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے. وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. اب دعا ہو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی الحمدللہ. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے، ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں، ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا، تو کرنے دو ان کو یار، کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، ہوں نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے، دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے، باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں، میں کہتا ہوں نہ. اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے، تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں توحید سے متعلق 10 دھوکے. یہ میری ایچ ڈی ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے. میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے. پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا، بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے. مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے، کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے، ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے، بابے نہیں ہے. جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ. نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو، استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے. بھائی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے. تو یہ تو بالکل درست ہے، اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ ہے شیطانی توحید. وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو. اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا. نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے، او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا، صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو، یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے، ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر، تو غیر اللہ سے مدد کہاں آگی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے، جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. بات بالکل کلیئر ہے. انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا. اب یہ نیچرل بات ہے، وہ ہمارے استاد کی بات، مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے، اوئے جدو توحید بیان کرانگے تے پیغمبران دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ پہ ہی ہو جائے گی، پھر تے کہانگے کہ انہوں دے پلے کوئی شے نہیں، سب کچھ مالک اللہ ہی ہے، پھر تے کہانگے. جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا. یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے، تو وہ سٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان، ہر نبی، ہر فرشتہ، نعوذ باللہ، اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر. یہ بولنا ہوگا ساتھ، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کر کون بولے گا. تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے، ہر انسان، خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا. ویل مچھلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا. کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو. اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو. آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا، اللہ نے خود چاہنا ہے. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں اور قیامت میں دوبارہ آئیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اول العظم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا. اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے. تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے معجزہ ٹھہرے، لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا. تو کیا اب ہم زبردستی نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کرتے صرف کرسچنز کو خاموش کروانے کے لیے؟ یہ کرسچن جو مشینریز ہیں نا، وہ یہ تین چار سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالے کرتے پھرتے ہیں. اے دسو جی تہاڈا نبی افضل ہے کہ ساڈا نبی افضل ہے؟ تو ان کو بھی تین چار باتیں رٹائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا یہ شیطانی توحید ہے، رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے. اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے، ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی، باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے، توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا، اے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے، وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے. رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو. اچھا پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، او جی شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو لہذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ ہے. پہلے تو ہم آپ کو پھکی نہیں پھکا دیتے ہیں. ہاں اگلا ورژن اینٹی وینم الزامی جواب، کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم پونے دو ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. ہائے مسجد کے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تعظیم کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ آپ پیغمبروں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. تو اس جواب کے بدلے میں غصے میں آ کر اگر کرسچنز کہیں کہ تم عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتے تو کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ یار ہم تعظیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. وہ کہیں گے نہیں جب تک تم یہ نہیں مانو گے ان کی تعظیم ہوگی نہیں. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم وہ تعظیم مانیں گے جو ثابت ہے، جو نہیں ثابت وہ نہیں مانیں گے. تو سرکار یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس شیطانی توحید جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو رحمانی توحید ہے اور اسے خام خواہ آپ نے شیطان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ شیطان نے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو یہ شیطان نے کب کہا تھا؟ آپ کے کان میں آگے کہا تھا؟ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہوئے. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من، میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا اس کو نہیں کروں گا، یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو، پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا، وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر، اللہ کے مقابلے پہ نہیں بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو، تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی، اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو. تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر انہوں نے لکھی ہے. یہ تو خیر ہم ایک ٹن اس نے زن رکھ رہے ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے. اور کشف المعجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں نعوذ باللہ، اور لعنت ہے تیرے عقیدے اوپر، تنوں کھنگن نہیں دینا کسی نے، تو قسمہ چگنا پھرنا ہے. اور کہتا ہے نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے. اور اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. وحی کرتا ہے، منہ سے بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اب ان کے پلے کوئی شے نہیں، اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی، بس ختم. تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے. ہاں وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے، علی بھائی یہ کہہ رہے 5 لاکھ سر کی قیمت ہے، 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی. حقیقت بات ہے، آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں. میں تو یہ پگڑی اتاروں، میرے اتنے بال ہیں، تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں. اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو، نکلو باہر. ہاں وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے بارگلا رشتے رکھو، انجینئر صاحب مان لیں گے. جس طرح میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے. مثالیں دینی تخت بلقیس کی، اور ثابت اپنے بابے، جو ہوگا وہ مانیں گے، جو نہیں ہوا وہ نہیں مانیں گے، ورنہ مانو پھر یہ بھی تخت وہاں سے آیا. کہانیاں کرانی چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی، شیطانی توحید. شیطانی توحید نعوذ باللہ. تو آج شیطانی توحید کی ڈیفینیشن لے جائیں. شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے، اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں. میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، احبار کہتے ہیں علماء، رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے صوفی جوگی، مولویوں اور صوفیوں کو، جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی، کہ انہوں نے اپنے صوفیوں جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا. اچھا اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، جو سلسلے احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں. اور حیران کن بات ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دیے، اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. وہ حدیث کیا ہے ترمذی کی، عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے، حاتم تائی، ان کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں وہ صلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی اتروائی. ان کا، یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. پوچھا کون سی آیت، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو، علماء کو، رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی. یہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا ہسی جی اللہ بندے ہی تھے مننے ہیں انہوں. جی جی یہی گل اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے؟ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام. وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پوپ کے پاس اختیار ہے, اسی لیے پوپ نے جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا ہے یہودیوں کو, جو ان کی نظر میں ہوا. ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ. تو ادی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا, یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں, پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں, وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے. تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا, آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے اور اس کے بہاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے. بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا, بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں. نہ سوئے تو یہ کہتا ہے, تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے؟ عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی جا کے دیوبند شریف, بریلی شریف, بغداد شریف اور اجمیر شریف میں. غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے. اس لیے دیکھو اللہ نے کتنی بڑی چیز تم پہ چھوڑ دی ہے. جو یہ کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میرے اسٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. جو ظاہر ہے جی ہمارے اسٹوڈنٹس تو اس توحید پہ ہیں جو پیغمبروں نے بتائی, ان کے بابے اور ماننے والے اس توحید پہ ہیں جو شیطان نے انہیں پڑھائی. دیکھ لیں شیطان نے کیسا خفیہ حملہ کیا ہے. جو امام الموحدین تھے عیسیٰ ابن مریم, ان کے نام پہ شرک کھڑا کر دیا تاکہ وہم ہی نہ آئے کسی کو. آج کرسچنز جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے, جیزس کرائسٹ. اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے, وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں. ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا, اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی, اگر اللہ کے نبی الاسلام کا سینسٹیویٹی کا لیول وہ نہ ہوتا. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. رسول اللہ نے بھی ایک اور جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی الاسلام کی سینسٹیویٹی کا یہ لیول نہ ہوتا. اور دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, ہمارے نبی وہ درخت ہیں جن کے پھل ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو مولا علی کا تو خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا نہج البلاغہ سے کہ میرے بیٹے حسن اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس کا کوئی دربان بھی نہیں ہے, اور تو اس کی اولاد ہے جس نے مر جانا ہے, مانگ اس سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے, ویسے تو آٹھ نو جگہ پہ آیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا, ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے, نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے, ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا. جب ہی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ, ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا. تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریئر نہیں تھے, کوئی جنگجو نہیں تھے, وہ پیغمبر تھے. اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے لیکن اگلے جو واریئر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے, اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا. اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا. آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے. آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی, اور گریٹ بریٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی, جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک, بلکہ امریکہ بھی. آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے. لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں, اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ انقلاب ہوتا ہے, یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت تو آپ کو آنی تھی. پھر باہر نکلے, حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ, وہ نہیں بیٹھ رہے تھے, وہ ہوش میں ہی نہیں تھے. غلطی لگ گئی, اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے. خیر حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, میری طرف متوجہ ہو. ظاہر ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا, لوگ متوجہ ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا, نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں. یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا, انہوں نے ایکسپلین کیا. جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے, اور ایکسپلین بھی ایسا گستاحانہ انداز میں کیا ان کے بقول. دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے, سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. فرضی بات, بجائے وہاں محفل صلوات و سلام کرنے کے, رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے, سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا, اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ اکرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو تم سب, تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں کہا, حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا, وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ کولوں, کہنا کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے, ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی, آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا, ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا, اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں, آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں, آیتیں بیان کرتا ہوں, اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی، آیت بالکل ڈفرنٹ تھی لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یا جنگ میں شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین کو بھول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ تو پہلے بھی تھا، اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو، اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی، انکا میتن و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، خواب پیغمبری کیوں نہ ہو، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں، اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو، آج ہی فتوی کفر لے لو، ہم سے نہیں دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان، نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے، اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ بابا، شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا، خود سے بولا انہوں نے، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا، نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا، ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا، عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو دو کریٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا، پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر، کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا. اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرہ آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا، اے عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرر رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شاہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، اچھا وفات دے دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے، یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے، ہاں کوئی توہین نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے، وہی مولانا ساق صاحب والی بات کہ پائی جی تو توحید کی گل کران گے گساخی تو آپ ہی ہو جائے گی، ہائے میں صدقے. وہ ام اور ان کی ماں، وہ منفل اردی جمیا اور جتنے زمین میں، سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات، یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی. عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی، جیزس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا. لیکن حیران کن بات ہے، کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے. اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے، ہائے میں صدقے. میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے، الحمدللہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اور سب میں پھر سارے ہی آ گئے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں، اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک، اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر، تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے، میں کہتا ہوں جی کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں، رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے، اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی ہے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، کیوں آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے؟ کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر، نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تھوڑے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال, وہ بھی سورۃ المائدہ میں, مل مسیح ابن مریم الا رسول, آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا, حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکاف پہ, ایک اور انہیں بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے, 10 ایک ساتھ کے اوپر, اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے, انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے, رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. آپ کو یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں, یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے, ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے, کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے, اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے. جو سورہ الذاریات میں آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے, خود کچھ نہیں کھاتا, باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یا اکلان الطعام, دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں, ننگی تلوار. تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے, اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبر, پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں, پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار, دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ, اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے, مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے, اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا آنکھیں آ جانا, اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار, آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th سٹیج کینسر کے مریض, ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے بابے, ہاں لے جاؤ, تو لے جاؤ باجی غائبانہ نماز نازا سی پڑھ لیں گے, لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے, اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم منظر, پھر ان کی طرف دیکھو جاہلوں کی طرف, انا یؤفکون, یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں, اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں. اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں, پیشاب کے بھی محتاج ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا؟ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں؟ اور چوٹے ہو، من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دے، اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ تھا ہم دسنے جہاں تھی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی، تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نہ پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بابے، اگے پڑھ. مالا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. چھڑ دو گل کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی، مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابے تو شاہی کوئی نہیں. مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. اوئے جو ہر چیز کو سن سکے، ہر چیز کا علم رکھے، وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا، تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا، حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنالٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی، ان کے بارے میں بھی سن لیں، پھر تو بابے ان دب دینا جا کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں، اندازہ کریں. وہ بھی جھوٹ نکلا، یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. ولاؤکم تو اعلم الغیب، اگر میں خود سے غائب کو جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو نبی کی شان ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتا چل جائے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے، آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ، کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے، اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی بڑا ہوا ہے زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا، پلاٹ سے اترے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقومی یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا، کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے، تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہے جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈیٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے ساتھ قرآن دیس پڑھا دے رہے. ہمارے ایک بھائی گجرانوالا سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں. اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر میں نہیں چھڈنا، تو جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے. اور وہی ہوا، جب وہ بندے نے ساری گستاحانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا. میں کہا مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط سی ہے. اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں، نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ گلا نہیں میں کر رہا، رف علی دین دا پوچھ رہا، وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر، پوسچرز. تو کہنے لگا منو ٹائم دیو. اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تیری نماز سنو تو ٹائم منگنا ہے، پھر ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے. تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا، اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے. جنہیں غصہ کڑنا ہے، گالاں کڑنی ہے، منو کڈو، ہاں انہوں نے چھڑ دو. یہ اللہ کے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں، آندا بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ہی ان کو اٹیچ رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے روحانی باپ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور یقیناً پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں، الحمدللہ. تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے، باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، جن آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل سٹریٹ اوے بیان کرتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے, ہاں اس کے اذن سے. پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا, ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا, ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کھڑے ہوں گے, حضرت جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے. یار اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دو غلط پھڑ لے جائے, منو پتا بڑا شریف بندہ ہے. اللہ نو کون کہے کہ یا اللہ جی غلط پھڑ لے جائے میرے کہنے سے چھاڑ دو, ہائے ہائے ہائے ہائے, یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑھے ہے, منو اجازت دے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں, کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی نہ پھڑ لے تیرے فرشتہ نے. اس لیے شفاعت بالاذن ہے, ڈھونس کے ساتھ وجاہت کے ساتھ زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر, حکمت دے کر, پیغمبری دے کر مبوس کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر. ہوئے ہوئے ہوئے, وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, بابوں والے نہ بنو, بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو, اس کی تدریس کا کام کرتے ہو, سنتے اور سناتے ہو. وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کوئی بھی پیغمبر کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو. کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے, بالکل کلیئر کٹ. پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا, کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں, آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں, وہ کہے گا پیچھے اڈی لمبی پہلے دم لگا, ہاں استاذ العلماء, ہاں اور مفسر قرآن, اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, نہ کوئی مقرب فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی. کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل. پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے, باقی تو شاہی کوئی نہیں. ہو وہ 18 انبیاء نام لے کر, انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا. اللہ اکبر. کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر قرآن میں 3 دفعہ آئے گا, سورہ الانعام میں, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض, یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں, ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے, اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مریض جنت ہی لے جاؤں گا؟ او لے جاؤ بابے اپنے, اللہ دے بندے ہو, یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں, حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو آڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں, یہ بات ہے. اور کوئی لحاظ نہیں. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں، یعنی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا، ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ اللہ کے فیصلے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے، بندیتی کی وجہ سے نہیں، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وحی نہیں کی، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے. مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی. نہیں، یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. نو نو نو نو، اپنے آپ نے تو جنتی منے بیٹھے نے. اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، باقیوں نے صرف گالیاں دی ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا اس کی کتاب کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، وہ ویڈیو میری دیکھیں. اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی ہیں. آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے، جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں، کبھی نہیں کریں گے. پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے میرے بھائیو رحمانی توحید، جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی شائع نہیں. جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے. اور دوسرا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے، خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں، اور نہ نقصان کا مالک ہے، خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو، ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو. یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں، پیغمبر سے لے کر عام انسان تک، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہیں تو وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے، اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا، لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے. سیدھی سی بات ہے، آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں، قریب قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. ان بچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو، تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو فیورٹ ٹاپک ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی. ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں، میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی، اب یہ بھاگ نہیں سکتے. جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں، میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا، اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے. تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے جس طرح کافر کہتے تھے. اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں نے ایت یہود و نصارا کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ, ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو, اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے, اس کلمہ کو غدار سے پوچھو. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں. اور لانتی ہو, یہ لانتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ کافر ہے جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتہ چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں. اس کا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں, جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی الاسلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی, شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا, انہوں نے کہا نور من نور اللہ. دیکھیں اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں. ہاں پھر وہ اگزامپل دیتے ہیں, ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں. اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعو للرحمن ولدا کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو. انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی, جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں, حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے آؤٹ آف ویڈ لاک, شادی کے بغیر پیدا ہونے والا. تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں, کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے, وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی. اچھا وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں توحید کانفرنس کے نام پہ, یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا, یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے, اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا. انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے سمارٹ فون وہ نہیں آتے, جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے. ہاں اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی, وہ بھی تو گوروں کی ہے, وہ نہیں نظر آتی ان کو. کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا. ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نا پرانیاں گلاں پرانے بانے پرانے بابے لے جاؤ, تو اس کا شان نزول شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے, تم نے ان سے بچنا ہے. جامعہ ترمذی میں وہ حدیث موجود, مشکات میں موجود, اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی الاسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے, ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے, ٹچ کرتے تھے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے نا تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو صحابہ اکرام نے, سرکار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں, صحابہ اکرام نے حضور کو مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکا لیا کریں. مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرک کا مشورہ دے گا؟ نیور. اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرکیہ بھی نہیں تھا، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے، انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم کو سا سجدہ کر رہے ہیں، جی سجدے کے لیے تو سات اعضاء کا لگنا ضروری ہے، اور جائلو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے، اور ٹو باو ڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، بے شرمو. اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن نبی الاسلام نے اسے بھی شرکی ایکٹیویٹی قرار دے دیا. آپ نے کہا سبحان اللہ، اوے تم نے تو وہی بات کر دی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی. یار یہ صحابہ کرام کی توہین میں نہیں کر رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر 70,000 صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی، یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرکیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے، تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی، انسان تھے نا، پیغمبر تو نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہے. تو تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے. نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی، وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے دھیان رکھے ہوئے بیٹھے دیکھا اور کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پہ بنا لیا، بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو. اللہ اکبر، اندازہ کریں. حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا، نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے، صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے. ہاں پیر شلوار شاہ. اور یار ضیاء الحق کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں باندھی نہیں ہیں. حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دیا آج، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے. اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت. اور وہ سارے کام اب اس امت میں بھی ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے اوپر تھی، اسی لیے حضور نے اس طرح ڈرایا امت کو، اس طرح ڈرایا. دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وصیتیں کر دوں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا یہی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھی بیان کی. حضور کے لیے سب سے سینسیٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا، اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے، پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے، اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارا کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں ہے عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے، آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالی ہیں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں لیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں، ایک جماعت. جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں، حضور کی تین بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے، اور پھر یہ بھی ازمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خاوند بھی چوز نہیں کر سکتے. یہ کتنی بڑی ازمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے, اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں, عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا. اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا, مرتبہ نہیں کم ہوا, لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر, کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک ازمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں, میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا, ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. تین بیویاں حضور کی, اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں, اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی, آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہ تو ان میں خرابی تھی, جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے, تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا, وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے, جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے, اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارے بابیاں نے مزار تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے, اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا, تمہارا درود میلہ تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو نکل جاؤ آگے, میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں المعتمم مالک میں, فضل الصلاتی علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ اور سن کبرا البیحقی میں, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر, ایک روایت میں یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا، یہ سب فراڈ ہے. باقی مزارات، گنبد خضرا، یہ ایک الگ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ پھر مجھے دو گھنٹے اور لگ جائیں گے، اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں. میں نے ایک ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیئر کیا. میرے بھائیو، یہ آج جتنی بھی گفتگو میں نے کی، اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ جو آئے دن میرے حوالے سے چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ نیا نیا ایک مارکیٹ میں تازہ ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء شائع کوئی نہیں. تو کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ انبیاء کوئی شائع ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو کرسچن ہے. یہ تو کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ پیرلل میں تین گاڈ ہیں، اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ حضرت جبریل علیہ السلام. کہتے مجھے یہود و نصارا کے ایجنٹ ہو، خود ایجنٹ ان کے، کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے ہے. پھر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، وہ علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں ہے، خود نہ آپ کھڑا کریں. وہ تو میں نے آپ کو قرآن سے آیات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کھڑا کیا ہے مقابلے پہ، اس لیے کہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. پھر اللہ نے مقابلے پہ کھڑا کر کے اپنا سٹیٹس واضح کیا کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے پیغمبر ہے. ہاں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے بھی زمین پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے. یہ اللہ نے خود سے کیوں مقابلے پہ کھڑا کیا؟ تاکہ آپ کا دماغ کھولے، کیونکہ سٹارٹ اس آیت کا ان الفاظ سے ہوا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں، کفر کر رہے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شے کوئی نہیں، شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ، ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اس سے بڑھ کر تو کوئی، وہ جو پھر ڈاکٹر سرار صاحب والی بات ہے، اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ ننگا وہ والا ننگا ہے، تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لیے. اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے یہ میرے دماغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیئر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، شیطانی توحید اور رحمانی توحید. میرے خیال ہے میں نے آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے. ویسے تو میں الحمدللہ فی البدی ڈیڑھ دو گھنٹے اور بول سکتا ہوں صرف اس بات پہ، لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میرے خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں اور پیغمبروں کی توحید جو کہ رحمانی توحید ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں، اور بابوں کی بتائی ہوئی جعلی توحید جو کہ شیطانی توحید ہے اسے جان چھڑانا چاہیں، اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیں جس کی قبر مدینے میں. صلوا علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، یہ آپ کی جو پرچی ہے نا ریئل ٹائم، یہ بھی انشاءاللہ میں کور کر دیتا ہوں اللہ کا نام لے کر. دیکھیں جو تو ڈاکٹرنگ پہ مبنی ہے نا، اس میں میں آپ کو لیکچر ریفر کروں گا. یعنی اگر آپ کوئی مجھے پرچی لکھ کے بھیج دے کہ جی وہ نبی الاسلام آخری وقت میں کاغذ قلم مانگ رہے تھے، تو یہ ذرا بتا دیں. یہ میں بتاواں تین کیٹیج بتایا ہوا ہے، اڈا سیدھا کہ بتا دیا بتا. میں صرف یہ سکتا ہوں کہ فجر کے فرض کتنے ہیں، دو بس. جو ڈاکٹرین ہے اس کے لیے لیکچر ہی ریفر کروں گا. ہاں، ورڈکٹ میں ضرور دوں گا انشاءاللہ. نماز میں اگر ماتھے یا کسی اور جگہ خارش ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خارش کر لیں، ماتھا اٹھا لیں، خارش کر کے دوبارہ رکھ لیں. یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ جی سجدے میں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے حنفی خود جھوٹ کہتے ہیں. ہاں، یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ سات اعضاء گنوائے، دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں، وہ بھی انگلیاں کوشش کریں مڑ کر قبلہ رخ ہوں، جس کی مڑ سکتی ہیں، جس کی نہیں مڑتی تو خالی پاؤں بھی نیچے لگا ہو تو سجدہ اس کا درست. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا ماتھا، اور اشارہ ناک کی طرف کیا کہ ناک کی یہ والی ہڈی اور یہ ماتھا، یہ دونوں لگنا ضروری ہے. صرف ماتھا نہیں، ناک کی ہڈی لگنا بھی ضروری ہے. بس صرف ماتھے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ سجدے کا نشان ادھر اوپر جا کے ٹینٹ کے چوٹی پہ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک نہیں لگاتے، ناک بھی آپ نے لگانا ہے. ہاں کسی نے اینک پہنی ہوئی ہے اور کوئی ایشو ہے، اس کا ناک نہیں نیچے لگ رہا، اس کا سجدہ ہو جائے گا اگر ماتھا لگ گیا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے ناک کو سجدے سے محروم نہیں کرنا. تو اس میں اگر پاؤں اٹھ جائیں دوبارہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پورے سجدے میں ہی پاؤں ہوا میں اٹھا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس نے جان بوجھ کے اعضاء کو محروم کیا نا، وہ ایک الگ بات. اٹھے رکھ لیں، ماتھا اٹھ گیا رکھ لیں. غلطی سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، آپ اٹھا بیٹھے، بعد میں احساس ہوا نہیں اس سجدے میں، دوبارہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تیسرا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا، کوئی ٹینشن نہیں لینی. بریلویوں کے ہاں تو دائیں ہاتھ سے تین مرتبہ خارج کر سکتے ہیں، چوتھی بار خارج کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ خود انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے حنفیوں نے، وہ کہتے ہیں یہ عمل کثیر ہے. ان سے یہ پوچھو بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام اپنی نواسی اماما بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کرواتے تھے صحابہ کی، اور جب سجدے میں جانے لگتے تھے سائڈ پہ اسے رکھ دیتے تھے. اب مجھے بتائیں یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ دونوں آدھ یوز ہو رہے ہیں. تو جب شرعی عذر ہو تین، کیا آپ 300 دفعہ بھی خارج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک شرعی عذر ہے نا. جان بوجھ کے تو کوئی بغیر وجہ کے تو خارج نہیں کرتا نا، سوائے ان لوگوں کے جن کو داڑھی میں یہ پہننے کی بڑی عادت ہوتی ہے. یہ اس زمانے میں بھی تھا، اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی جب حضور جماعت کراتے تھے آپ کو یہاں آنکھ نہیں تھی پیچھے، ان دو آنکھوں سے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون زیادہ کھجلی کر رہا ہے، کون نماز میں ہل رہا ہے. تو حضور نے کہا سکون سے نماز پڑھا کرو، تو وہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج کل اکثر کالجز یونیورسٹیز میں بیچ افطاری ہو رہی ہے لڑکوں لڑکیوں کی ایک ساتھ دین کے نام پر، رمضان میں ایسا بل بالکل ہی ہونا چاہیے جی. اس افطاری میں بہتر تو آپ پیسے بھی نہ ڈالیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے مرد و عورت کا اختلاط کروانا، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو بس اتنا کر لیں شر سے جان چھڑانے کے لیے آپ پیسے ضرور دے دیں اور سال بتائیں کہ یہ میری کنٹریبیوشن رکھ لیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں میں حصہ نہیں لوں گا، اور یہ میں پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں پیسے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو وہ پھر آپ کو شرمندگی سے خود ہی واپس کریں گے، اور جیسے ہی کریں رکھ لیں. کیونکہ شرعی اعتبار سے نیکی کے کام میں ہی آپ مدد کر سکتے ہیں، برائی میں نہ کریں، کوئی کرٹسی میں نہ پڑھیں، لے کے واپس رکھ لیں. لاہور والے کہتے ہیں کہ داتا صاحب اور غوث پاک اہل بیت، لاہور والے نہیں سارے ہی کہتے ہیں، ہاں تو خیر ہے اہل بیت میں سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے تو آپ کو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتا دیا، انہوں نے کہا حسن تیرے باپ نے مر جانا ہے، اللہ نے زندہ رہنا ہے، اسی سے مانگنا، اس نے تو اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تو جب مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو یہ بچارے تشائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے چھوڑ دیں. اسٹوڈنٹ لائف میں دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ بھی اسی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ماحول سے بخوبی واقف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماحول تو اسی طرح ہی ہونا ہے میرے بھائی. ابھی تو آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہونی ہے، پھر آپ کو اپنے ماں باپ کے چھپے ہوئے عیب نظر آئیں گے. شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی تو شاہی کوئی نہیں، باج کہنے نے ہیوی ہوئی شاہ نکلے. ہاں وہ کیوں، یہ آپ کی ایسی بتا رہی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے پہلے آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا ہے، جن کی امپائر کبھی بھی شیئر نہیں ہو رہی ہوتی کسی اور کے ہاتھوں. اسی ماں کو جب کچن شیئر کرتا ہوا بہو کے ساتھ، وہ ماں جب دیکھتی ہے تو اس ماں کا جو چھپا ہوا عیب ہے نا، جو ابھی تک آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوتا، وہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے، مجھے تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور میرے پاس تو فیڈ بیک موجود ہوتا ہے اس حوالے سے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی تو اور ازمائشیں بھی باقی ہیں، تو یہ ازمائش ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ گاندھی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں نے ان جھنجٹوں سے جان چھڑانی ہے اور دنیا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے اٹھ جائے تو فیل ہی ہوگا نا. پیپر تو آپ کو دینا ہے، خالی پیپر دے کے آپ نے پاس نہیں ہونا، پیپر دینا ہے، پیپر پہ لکھنا بھی ہے، ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، آپ نے جاب کی مشقت بھی اٹھانی ہے، کاروبار کی مشقت بھی اٹھانی ہے، آپ نے اپنا رزق بھی کمانا ہے، پیٹ اللہ نے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، یہ تمام تکلیف آپ نے کاٹنی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول رہے. تو یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ کی بیویوں اولاد اور مال کے اندر اللہ نے آپ کے لیے ازمائش رکھی ہے. قرآن بالکل واضح ہے. تو اس کے لیے اچھا ماحول اڈاپٹ کریں, اچھا ماحول, اچھے دوست جو آخرت اورینٹیڈ ہوں, اور اگر وہ نہیں ہے تو یوٹیوب حافظہ اللہ. اب تو 1000 سال بھی آپ کو زندگی مل جائے اور دنیا میں کوئی غم نہ آئے تو یوٹیوب کے ساتھ 1000 سال نہیں, 10000 سال کی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. اتنا کچھ اس پہ پازیٹو موجود ہے. نیگیٹو چھوڑ دیں, پازیٹو. علم کے پوائنٹ آف ویو سے, نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, دین کے پوائنٹ آف ویو سے. اب مجھے بتائیں کہ جو وہ جعلی بات تھی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, وہ وڈے بزرگ نے یا وڈا بزرگ وہ ہے جڑا یوٹیوب تے آ کے اپنے کمرے چ بہ کے پوری دنیا نو اللہ دے نبی نال جوڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یوٹیوب کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی یا اہل بیت میں سے کسی کا نام معاویہ تھا, وہ بھی تو کوئی عرض نہیں ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ نام رکھنا کوئی گناہ ہے. صحابہ کرام کے حضرت معاویہ کے علاوہ بھی اور صحاب کے نام معاویہ موجود ہیں, لیکن چونکہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں, یزید نام کے بھی صحابہ موجود ہیں. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. شری کوئی گرفت نہیں اس کے اندر. جسے شوق ہے رکھو. پہلے تو لوگ یزید نہیں سر رکھتے, وہ معاویہ رکھ دے ہوئے ڈرتے ہیں. رکھو, میرے بعد انہیں بھی رکھ کے دسو. علی بھائی, میں نے سوسائٹی سے ایک فائل خریدی ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ 5 تاریخ سے لیٹ ہوئی تو آپ کو فائن ہوگا. کیا اس فائل پر سائن کرنا حلال ہوگا؟ دیکھیں, اس کے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں ہے نا, اور فائل یا پلاٹ لینا آپ کی بیسک نیڈ ہے. تو اس کا وبال تو ان کے اوپر ہے. ہم تو بار بار اس کے اوپر یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہی وہ قباحت ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی موجود ہے آج تک, اگرچہ انہوں نے اس کو ایک سٹیپ بہتر کر لیا. وہ جو فائن لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈالتے ہیں, بینک بینیفیشری نہیں ہوتا, لیکن اس کیس میں وہ سوسائٹی بینیفیشری ہے فائن کی. اس طریقے سے جو بجلی کا میٹر کا بل آپ لیٹ کرتے ہیں, اس پہ جو جرمانہ ہے گورنمنٹ نہیں ڈال سکتی. کیوں؟ کہ جو مقروض ہے اسلام کہتا ہے آپ نے اسے مہلت دینی ہے, اس سے آپ نے پیسہ نہیں وصول کرنا, وہ سود ہوگا. اس کی بجائے آپ یہ کر لیں جس طرح یورپ امریکہ میں, جس طرح آپ ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا پری پے کرتے ہیں, وہاں میٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بجلی پہلے ایڈوانس میں خریدنی ہے. جیسے ہی آپ کی بجلی پوری ہوگی پیچھے سے آف ہو جائے گی, تو لیٹ ہوگی ہی نہیں بل کبھی بھی. یہ کام کر لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ ایک بندے کا لیٹ ہو گیا اسے آپ فائن کر کے اگلے مہینے بھیجیں, یہ نہ کریں. اور وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس طرح تو لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. بھائی, اگر ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک تو نہ کاٹیں, مکھی کو اڑائیں. میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کون سے. وہ یہ ہیں طریقے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے. تو باقی جہاں آپ کو اپنے جائز کام کی خاطر جو آپ کی بیسک نیڈ ہو, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑے, اسے دل میں برا جانتے ہوئے کریں. باقی اس کا وبال پھر وہ مخالف کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں. اور آپ بھی بچ سکتے ہیں. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کس لیٹ ہی نہ ہونے دو. ٹھیک ہے. ہاں, کریڈٹ کارڈ وہ آپ کی بیسک نیڈ نہیں ہے. اس میں جو آپ ایگری کرتے ہیں نا, اس کے اکویلنٹ آپ کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن کا اپنے بینک کے تھرو بھی موجود ہے. ہم کئی بلز جو ہیں وہ آن لائن پے کرتے ہیں. عام دکانوں پہ بھی ان سے آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر لیں, اپنے بینک سے ٹرانسفر کر لیں آئی نیٹ بینکنگ کے ذریعے. لیکن وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے نا, اس میں بھی وہ کہتے ہیں 45 دن تک تو سود نہیں لگتا, اس کے بعد لگتا ہے. جی, اس میں آپ وہ ایگری کرنے والا بھی اس سسٹم کا حصہ ہے, اگرچہ وہ 45 دن نہ بھی پورے ہونے دے, لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ تو کیا. وہاں آپ کے پاس اکویلنٹ موجود ہے, کیش رکھیں اپنے پاس, اور زیادہ کیش کا ایشو ہے تو بینک میں ٹرانسفر کریں, کوئی مسئلہ نہیں. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی تو آپ ان کے بینک میں ہی ٹرانسفر کرتے ہیں نا. کریڈٹ کارڈ آپ کو کوئی کیش تو نہیں اس ٹائم نکال دیتا. ہاں, کیش والا بھی ہوتا ہے, وہ الگ سے. لیکن عموماً جو کریڈٹ کارڈ دکانوں پہ یوز کیے جاتے ہیں, وہ کارڈ کے تھرو ایک سافٹ ٹرانسفر ہوتی ہے نا منی کی, وہ آپ کر سکتے ہیں بینک کے ذریعے بھی. تو لہٰذا وہ کریڈٹ کارڈ یوز نہ کریں. بھائی, گھر والوں کو کس طرح صحیح نماز اور فرقہ پرستی سے حساس موضوعات پہ قائل کیا جائے کہ وہ حقیقت جان لیں. دیکھیں, اگر تو آپ کے گھر والے پنجابی ہیں تو میری پنجابی والی پوڈ کاسٹ دکھا دیں, اور اگر انہیں پنجابی نہیں آتی تو میرا وہ لیکچر دکھا دیں, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اس کے صرف پہلے 50 منٹ, اور انہیں کہنا ہے 50 منٹ میں بولنا نہیں ہے, جتنی مرضی تکلیف ہو اندر سے شیطان ٹیکا لگائے, 50 منٹ صبر کرنا ہے. افطار پہ بلا لیں, چائے کی محفل پہ بلا لیں, اثر سے مغرب افطار کے انتظار میں بٹھا لیں ان کو، کہ 50 منٹ اور اس میں آپ نے موبائل پہلے ان سے لے کے نا ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ کے نا سائڈ پہ رکھوانے ہیں، اور کہنا 50 منٹ آپ نے بولنا نہیں ہے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ اور قلم دے دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بات دماغ میں آئے بھی تو اس پہ نوٹ کرنی ہے، توجہ وہاں رکھنی ہے آپ نے، وہ 50 منٹ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100 جو 5 گھنٹے پہ ہے، وہ پہلے 50 منٹ دماغ کھول دیں گے کہ ایک وہ دین ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا، اور ایک وہ دین ہے جو شیطان کے ذریعے بابوں نے یہاں عام کیا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہرڈلز آئیں گی ان کو آپ نے کیسے اوورکم کرنا ہے، اس کے لیے آپ مجلس 50 میری دیکھ لیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں نے پورا طریقہ بتایا. پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو چھوٹا سا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیٹ کر موبائل سے جی پڑھا جا سکتا ہے سب کے نزدیک، اختلاف چھونے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے. ہاں، جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ بغیر وضو بھی قرآن پڑھ لیتے تھے، زبانی آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں. بخاری میں عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے سواری پہ، اور سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کوئی شرط نہیں ہے. یہ اختلاف ہے چھونے میں، اور وہ بھی مصحف کو چھونا، موبائل کو چھونا نہیں. مفتی اکمل صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا ہے کہ جو آپ موبائل میں یوں چھوتے ہیں نا، یہ قرآن کو چھونا نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے شیشے کی سکرین ہے اور اس کے پیچھے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں وہ ڈیٹا ہے، وہ کوئی فزیکلی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح یہ ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں یہ چیز، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، واقعی وہ مانتے ہیں. ورنہ تو میرے بھائی آپ موبائل جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ نہ جا سکیں اگر آپ اس کے اوپر مصحف والا حکم لگائیں. مجھے بتائیں کوئی قرآن جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ میں جائے گا؟ موبائل تو رکھ کے آپ جاتے ہیں. ہاں، جنبی شخص قرآن زبانی نہیں پڑھ سکتا، خواہ وہ جنبی ہو خواہ وہ حیض والی عورت ہو، لیکن قرآن کو جو ٹچ کرنے والا ایشو ہے وہ ٹچ کر کے مصحف کو پڑھنا، اس میں کوئی اختلاف موجود ہے؟ اور اس میں بھی ہمارا تو موقف یہی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ قرآن تعلیمات کے لیے اسے پڑھتے ہیں. یہ کتاب زندگی اگر آپ وضو میں ڈال دیں گے لوگوں کو، ایک آیت کو غلط کوٹ کر کے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پوری تو پڑھو، تنزیل من رب العالمین. وہ کافر کہتے تھے یہ شیاطین نے حضور کے اوپر نازل کیا قرآن. اللہ نے کہا کہ قرآن جہاں ہم نے محفوظ کیا ہے وہاں صرف پاکیزہ فرشتے اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، صرف پاک لوگ ہی وہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ شیاطین نے نہیں اتارا. انہوں نے پکڑ کے وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیا کہ جی جو وضو کے بغیر ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر آپ نے یہ بھی فٹ کرنا ہے، بعض اسلاف نے کیا بھی ہے، تو اس کو صرف جنبی کی حد تک رکھیں، کیونکہ جنبی شخص ہے وہ ناپاک ہے. ویسے تو جنبی بھی کوئی ناپاک نہیں ہے، قرآن چھونے کے اعتبار سے اس لیے ناپاک ہے کہ وہ حدیث موجود ہے، ادروائز وہ بھی ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، میں حضور کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، اچانک مجھے یاد آیا، میں چپ کر کے کھسک گیا، غسل کر کے آیا، حضور نے کہا کدھر نکل گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی وہ حکمی نجاست ہے. وضو اور غسل کا نہ ہونا حکمی نجاست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حقیقی نجاست نہیں ڈکلیئر کیا. یعنی اگر اللہ یہ بات نہ نازل فرماتا کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ نہ ٹوٹتا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا غافل ہو کے سو جانے سے. تو یہ حکمی نجاستیں ہیں، حقیقتاً یہ نجاستیں نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر وہ والے احکامات نہیں لگیں گے جو حقیقی نجاست کے ہیں. تو لہذا یہاں پہ بھی آپ موبائل تو موجے مارے جی، موبائل کو تو ٹچ کرنے والا ایشو نہیں ہے. مساجد میں جو ٹائم ٹیبل لگے ہوتے ہیں، وہاں سحری اور ابتدائی فجر کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، وہ زور احتیاطی والا معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے 5 منٹ احتیاط کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، فالو کر لیں بہتر ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، 3-4 منٹ کا فرق ہوتا ہے نا. لیکن اسلام 360 میں ابتدائی فجر کا وقت سحری کا وقت ہی ہے، تو ایکچوئل تو وہی ہے، تو ہم تو اس سے بھی پہلے ہی بند کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں رف الدین سے نماز پڑھتا ہوں، میرا جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی والوں کا میرے رف الدین پر اعتراض کرتے ہیں. بہت نیکی کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں، جان چھڑا لیں کوئی نیا رشتہ کریں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بعد یہ نہ ہو ٹی ایل پی ایل دس دینو. اور اس چکر میں بھی نہ رہیں کہ میں بازی سیدھا کر لوں گا، نہ اس طرح نہیں ہوتا، ہوتا کٹر لوگ نہیں سیدھے ہوتے، ہاں وہ کٹر ٹوٹ جاتا ہے سیدھا نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. انہیں بتائیں گے اگر اس طرح ایکسیپٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی گیارہویں کھا رہے ہو اور میں عبد القادر جیلانی نے جس طریقے سے بخاری مسلم پہ عمل کیا میں بھی اس طریقے سے بخاری مسلم پہ عمل کر کے رفع الیدین کر رہا ہوں. ہاں سمپل، ان کو رسول اللہ کا والا دینا ہی فضول ہے، یہ اپنے بابوں کو نبی سے بڑھا کر سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، آپ ان کو ان کے بابے کا حوالہ دیں، اور نہیں مانتے تو سائڈ پہ ہو جائیں، بعد میں جو بڑا ایک عذاب کھڑا ہونا ہے وہ پہلے ہی بچ جائیں. شریعت میں ایک ہے لکھا یار ہے کہ لفظ لکھا ہے شریعت میں 18 کوئی عورتوں کی کوئی بیماری ہے، میں نے پوچھا بیماری ہے تو بیماری لکھے نا، نام نہ لکھے اس کا، کیا بیماری ہے جی، یہ کیا ہوتا ہے ہارٹ جی جی جی بیماری ہے تو میڈیکل بیماری ہے نا جی، تو کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں، جو میڈیکل ایشو ہیں وہ ڈاکٹر سے نہیں دیکھنے ہیں، ایمبرولوجی کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھنا. وہ خام خواہ جوڑا ہوا ہے، کوئی نہیں روحانی کے کہاں سے جوڑا ہوا ہے، ایم ہی خام خواہ جوڑ دیتے ہیں یہ، اس طرح کوئی ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، انہیں پوچھے کہ نبی کی بیویاں بھی تو بے اولاد تھی، یہ خام خواہ، یہ اللہ کی ہے. سورہ شورا میں آیا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو آپ مجھے بتائیں کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے ساتھ جوڑے سے، نیور، ناٹ ایٹ آل. رہ گئی بیماری، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ میرا تعویذات کے اوپر ایک کلپ بھی آپ دیکھیں، اسے میں نے کہا کہ جتنے بے روزگار ہیں نا وہ کہتے ہیں ساڈے تعویذ ہوئے نے، جتنے آڈر ہم نے وہ کہتے ہیں میرے تے تعویذ ہوئے نے، تعویذ نہیں ہوئے، تھوڑا دماغ خراب ہے. کیا بولی والی کمیٹی کا کھانا جائز ہے؟ جی بولی والی کمیٹی تو صراحتن جو ہے نا وہ جو ہے، وہ تو بالکل جائز نہیں ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے. کیونکہ بولی والی کمیٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ 100,000 کی کمیٹی وہ 120,000 میں اٹھا لیتا ہے یا 80,000 میں اٹھا لیتا ہے اور اوپر کے 20 باقیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. بھائی کمیٹی جب آپ ڈالیں گے سب کو برابر ملے گی، اگر 100,000 اس کی نکلی ہے باقیوں کی بھی 100,000. ہاں اس پہ تو قراندازی ہو سکتی ہے کہ پہلے کس کی نکلے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کی قراندازی پہ نکل آئی وہ کہ جی میں 100,000 کی کمیٹی 80,000 میں اٹھاتا ہوں، تو وہ پھر 80,000 لیتا ہے اور باقی 20 ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو وہ تو جوا کر رہا ہے اور سود کر رہا ہے، دونوں چیزیں شامل ہوگی، جوا بھی اور سود بھی. پیسے ہار گیا نا، 100,000 لا کے تو 20 ہار گیا، جوا بھی ہے سود بھی ہے. کیا نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت ہے؟ ہے، کمزور ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ساتھ ہی امام داؤد نے لکھا ہوا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، اس کو میرے استاد امام بن حنبل ضعیف کہا کرتے تھے، خود انہوں نے جرح کی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف آپ کو روایت ہی دکھاتے ہیں، ساتھ جرح لکھی ہوئی نہیں دکھاتے. میری امی اکثر مجھے میرے کزن کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں جس سے میرا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بیوقوف امی ہے نہیں دنیا کی، یہ ذلیل حرکت ہے اس طرح اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرنا، ناٹ ایٹ آل. کبھی یہ کسی ماں کو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے کبھی کسی باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں. یار آپ لوگوں کو اپنی اولاد کو گاڈ اورینٹیڈ کریں کہ خدا کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپیریزن بھی وہ صرف نمبر لینے کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ماں نے نہیں کہا کہ وہ دیکھو تیرا کزن 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور دیکھ اس نے کیسی سچی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تو داڑھی کٹاتا ہے، نہ، مر جائے گی ماں یہ گال نہیں کرے گی. یہ دنیا دار مائیں، دنیا دار باپ ہیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، گاڈ اورینٹیڈ ہو. اور اگر وہ نہیں ہے سمجھ رہی ہے آپ ٹینشن نہ لیں، اس کان سے سنیں اسی سے باہر پھینک دیں، دوسرے سے پھینکنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ نصیحت درست ہے تو ضد کی وجہ سے اس نصیحت کو رد نہ کریں، اگلا والا جملہ لے لیں. اگر وہ کوئی اچھائی بات کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے اسکول کی تعلیم کے اوپر یا کالج کے اوپر توجہ دینی ہے، وہ آپ نصیحت ضرور قبول کریں، وہ جو کمپیریزن والا پورشن ہے نا اس کو پھینک دیں. ماں باپ کی عادتوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ہاں کوئی باپ یا ماں مجھے آ کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا لکھ کے، تو میں ان کو کہتا کہ یہ کام نہ کرو، اولاد تو بیچاری صرف عرض ہی کر سکتی ہے یا میری ویڈیو دکھا سکتی ہے. روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھلانا لازمی ہے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانے کے برابر پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ جی مسئلہ 98 دیکھ لیں، وہ اہل فطرت میں سے تھے. رہ گئے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں. صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج صدقہ فطر. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا اناج، جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں. یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں، اور ہر بڑے چھوٹے، ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڑویاں بنی ہوئی تھیں، جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڑویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڑویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڑویوں والا ہے ماپنے والا، دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم غلط العام میں پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو. حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا. لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے، تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا. اچھا اب آ رہے ہیں اس طرف. تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ پیمانے تو ان کے تھے. تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے. 2600 گرام یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے. ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے, وہ کنورژن کرتے ہیں نا, 2750 گرام بن رہا ہے یعنی 2.75 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے جس میں ایک مد 600 گرام کے برابر ہے, تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ تین یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام, 2600 گرام, 2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے, یہ 2.75 کلو ہے, ٹھیک ہے. تو 2750 گرام یعنی کہ 2.75 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 2.75 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے راؤنڈ آف کر لیں, 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی, 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا, ٹھیک ہے. کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی, پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.75 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے, ایک سا, کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج, اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش, پنیر, کھجور, گندم, جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.75 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فکر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے. ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا, اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے, لہذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں, میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ مامو پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ مامو کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب, تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ, نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے, وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے, وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا, اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا وہ آپ نے 2.75 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں, اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے, جو 150 والا آٹا, اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے, چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا. ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا, تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ اف کر کے 500 دیں, زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے, ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا, اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے, بوڑھے رکھنے والے نہیں رکھنے والے, ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں, ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو دو وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ دے گا, کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلوف کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.5 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستار لیا حنفیوں کی ٹسل میں, یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں, اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر؟ اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو اکٹھا کیا پیسہ, بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں, لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار, لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے, اور بوریاں, پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں, کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے, تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. وہ بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو, صدقہ فطر ادا کرتا ہے تسی, اور دے رہے وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے, اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکات جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے, آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں, کیا ہم سونے کی زکات جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں, وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے, کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے, چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے, وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی, اکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں اکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی اکویلنٹ ہے, ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں, ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں, یہ اکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو آیا کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے, ایک وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں انفیوں کے ساتھ نہیں ہوں, انفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے, خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں, جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے, تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے, ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی, ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے, کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے اکویلنٹ, خواہ اسے کھانا کھلا دے مسکین کو, خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے, وہ 60 مسکینوں والا ہو, خواہ وہ 1 مسکین والا ہو, سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں, اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 2.5 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی, کیونکہ ہم تو اس طرح کوئی آئٹم نہیں ہے, یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے, اتنا مہنگا ہے, تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر چلے, پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل, 3,000 روپے کلو, تو 9,000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں, تو 9,000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے, 3 کلو دیسی گھی, جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں, اناج کی شکل میں ہو, کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا نا, تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی, جس طریقے سے آپ مرضی کریں, وہ اللہ تعالی نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں, جو کشمش, پنیر, گندم اور اسی کی فارم آٹا, کھجور, یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے, جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے, تو 1800 بن گیا, چلے 2,000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا, 2,000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بےچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں, وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا. زکات دینے والے جبھی اپنی زکات دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے, لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے, صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی, صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو, اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں, اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گنہگار آ جی, کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ, ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اسی ابو جہل بڑھنا جائے, سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں, وہاں کہتے ہیں بڑے گنہگار, اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کے تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سانسیں میری چلتی رہیں, اتنا رزق کافی ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو تین مہینے بھی گزر جاتے تھے, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں, دو کھجوریں صبح اور دو شام کے وقت, یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا, تکلیف دہ کام تھا, اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے حساب سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں, پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رقت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, جب نبی الاسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی, اور اس پہ نبی الاسلام آرام فرما تھے, اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے ہیں, حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے, آپ نے ایلا کیا تھا, ایک مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے, ہمارا خرچہ بڑھائیں, لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا, کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام ایک مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ, اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا, سیدہ حفصہ کو, باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی, بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا, چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں باقی بیویوں کو میں کیسے, لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتا ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں, کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھیں, لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے, کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کہ جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے, اوپر کرتا بھی نہیں تھا, یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے, اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا, بڑا سخت جملہ تھا, آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی. باقی بابے تو شاہی کوئی نہیں, تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں. حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے, ان پہ آج تک نہیں کھلی, آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں, آپ کے چندوں کے اوپر یاشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے, آپ ان کا چندہ بند کریں گے روڈوں پہ آ جائیں گے. ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لاہور ایک بابا پال رہے ہیں, میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو, یہاں مزاروں سے کتے پھیرن گے, صفائی کرنے والا بھی تمہیں لبے گا. ہاں لنگر کھوانا دور کی گل, کتے پھیرن گے اتنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا, ٹنڈ کے رکھا ہے. اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں. انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے, نہیں حضرت عمر کی شہادت. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالرنس تھی, یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے وہ, نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے, زیرو ٹالرنس تھی, مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ معاملات اس طریقے سے اسٹرکٹلی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے نہیں چل سکے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, اور حضرت عمر نے خود کہا کہ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اس امت پہ آئے گا وہ حضرت عمر خود تھے, ان کی وفات کا ہونا, ان کی شہادت کا ہونا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, عزیفہ بن یمان رازدار رسول یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا, یعنی حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا. اور میرے نزدیک تو حضرت عمر کے قاتلین بھی بنو امیہ ہیں, اس کے بینیفیشری بھی اور ان کو لانچ کرنے والے بھی یہ بنو امیہ ہی ہیں. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اگر کسی لڑکی کے ماں باپ اس کا نکاح کریں کواری بتا کر اور نکاح نامہ میں کواری لکھوائیں اور بعد پتا چلے وہ طلاق یافتہ ہے, تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جھوٹ بولا یار, معاف کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی شدہ تو نہیں ہے نا, طلاق یافتہ ہے نا, یہ تو نہیں ایک وقت اس نے نکاح پہ کوئی نکاح کر لیے, تو ٹھیک ہے ٹالرنس کریں یار, کوئی غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی صرف ایک بیوی کنواری ہے اور باقی آپ کی ساری یا متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں, تو آپ نے نہیں صورت میں عمل کرنا. ہاں اس دھوکے کو اب آپ نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا, بھائی بیوی کے ساتھ نبھاؤ, ہو سکتا ہے آپ کو کنواری جو ہے بری مل جاتی, بس ٹھیک ہے کمپرومائز کریں کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی فرقہ واریت کی موجودگی میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہو؟ جی اسلامی حکومت قائم کر دی ہے نا ہم نے, دیکھیں اسلامی حکومت وہ ہے جہاں سارے فرقے ایک جگہ جمع ہیں, انجینئر صاحب کے خلاف ہی صحیح ایک جگہ جمع ہے. اقامت دین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے صرف تفنن کے طور پہ بات کی. اقامت دین انجینئر محمد علی مرزا لکھے, میں نے بتا دیا. جب ہمیں پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی پر کتنے سب و شتم کیے, تو اس کے باوجود ہم ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ بارہا میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میری ویڈیوز میں موجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہ کہیں, جو پابندی ہے وہ صرف دروشی پڑھنے پہ. اگر آپ کا دل حضرت علی کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہنے کو نہیں کرتا نا, یا آپ بھول کے نہیں کہتے یا جان بوجھ کے بھی نہیں کہتے, کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں, حضرت علی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ پابندی جو ہے نا وہ ہے درود شریف پہ, کہ جب نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر ہوگا آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی تک تو خیر ویسے ہی وہ درود پہنچ جائے گا کیونکہ آپ بھی تو آل البیت میں ہیں. تو لیکن باقی آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں, سینکڑوں جگہ پر ڈائریکٹ صحابہ کرام کے نام ہیں, حضرت بھی نہیں لکھا ہوا. ان عائشہ بس اتنا, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس کہیں لکھا بھی ہوا ہے. تو اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھیں رضی اللہ عنہ پہ دھوکا, پابندی صرف درود شریف کی ہے, باقی آپ کی مرضی. انڈیا سے بھائی نے آپ کو سلام کہا, علیکم علیہ السلام. ان کا سوال ہے کہ وہاں لوگوں کو دعوت دینے میں کافی مشکل ہے, ایسے میں وہ وہاں کس طرح اپنا کردار نبھا سکتے ہیں؟ کردار یہ نبھائیں کہ فی الحال مسلمانوں کی دعوت دیں. جی وہاں کے جو انڈیا کے مسلمان ہیں توبہ توبہ, اتنے چھرے ہیں, توبہ توبہ توبہ توبہ, یعنی یہاں کے قبر پرست تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. یہاں تو پھر بھی ٹالرنس آ گئی ہے کہ آپ رفع الاجدین کے ساتھ نماز پڑھیں آپ کو مارتا نہیں ہے. وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکیلے بھی نہیں نماز پڑھنے دیتے رفع الاجدین کے ساتھ. ایک تو نا آپ ان کی جماعت میں کھڑے ہو جائیں, وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنی. تو وہاں حکمت کے ساتھ مجلس 50 میری دیکھیں. کیا حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان نے کسی جنگ میں کسی کافر کو مارا ہے؟ کیوں نہیں مارا جی, مارا ہوا ہے. باقی میرے پاس کوئی تفصیلات اس طرح موجود نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو حضرت علی کے ساتھ کمپیئر کروانا چاہتے ہیں تو حضرت علی کا تو ایک وہ ڈومیننٹ فیکٹر تھا نا بہادری والا, تو وہ اس طرح نہ کریں. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ کیا حضرت علی نے اپنے پورے گھر کا سامان کبھی لا کے حضور کی برگاہ میں دیا ہے جس طرح حضرت بکر نے دیا ہے؟ تو اس طرح کی کمپیرزن نہ یار کروایا کریں. ہر ایک کو اللہ نے اپنی شانیں دی ہوئی ہیں. ایک ایسا شخص جو نماز کی بندی نہیں کرتا, کیا اس کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ اپنے والدین کا نماز جنازہ خود پڑھائے؟ اور کیوں نہ پڑھائے یار, پڑھائے. سب سے زیادہ حقدار وہی ہے, اس کی حق ولایت ختم نہیں ہو گیا. اگر آپ کے باپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا ولی نہیں ہے, تو وہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے بھائی, ولی ہے وہ, کیوں نہیں ہے؟ اس طرح وہ اس کو وائس ورسا بھی کر لیں. کیا ہم یہودیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ ہم شراب آن لائن بیچ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ وہ والا کام نہیں کریں گے. ہاں ویسے آپ کام کریں, صحابہ کرام کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ کام, زمینیں کرائے پہ دی نہیں تھیں, محنت یہودی کرتے تھے, کھاتے وہ خود تھے. خود بخاری مسلم ہے, نبی الاسلام نے بھی اپنی زیرہ گروی رکھوائی بھی تھی اناج کے عوض. تو کاروبار کریں. پاکستان میں بھی جتنے کاروبار ہیں زیادہ تر تو زیرہ یہودی تو کاروبار میں بہت آگے جا چکے ہیں نا, لیکن یہاں تو لوگوں کا لوکل کاروبار وابستہ ہے نا ان چیزوں کے ساتھ, تو اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنا اب سونے کے بھی بڑے تاجر وہی ہیں, تو اب ہم سونے کا کام چھوڑ دیں گے؟ اس طریقے سے یہ جو آپ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں ان کے بھی مالک وہ ہیں, موبائل کمپنیوں کے مالک وہ ہیں. علی بھائی اگر یہ سٹور میں کام کرتے ہیں تو ادھر وہ شراب سیل کرتے ہیں, لیکن اس کا وہ تجاوب کرتا ہے تو سیلی لے گا تو حرام ہوگا؟ نہیں, مکمل طور پہ حرام نہیں ہوگی. اگر صرف شراب کی دکان ہے وہ تو حرام ہے, اور اگر حلال اور حرام مکس پروڈکٹ ہے نا تو اس میں گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ جاب کریں کہ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. لفظ تراوی کا لفظی معنی اور یہ, اور یار ان چیزوں سے باہر نکلیں یار, خدا کے لیے. تراوی کا لفظ محدثین کی اصطلاح حدیث میں نہیں آیا. ہاں احادیث میں قیام اللیل آیا. ابھی سعودیہ والوں نے تو یہ باقاعدہ ٹرمز بھی ایشو کر دیے. آپ کو پتا ہے ہمارے ایک صدیق بھائی ہیں مدینہ شریف میں, اور وہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے علماء سے. انہوں نے اگلے دن آڈیو بھیجی باقاعدہ, اور انہوں نے بتایا کہ اب گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ایک تو آپ کو پتا قیام اللیل انہوں نے 10 رکعت کروا دی ہے, 20 تراویح ختم کرتی ہیں. انویڑ ہے تو میڑے مارتے سن اتنے بھی اتنے بھی مک گئیں. یہ پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے, کہہ دئیو میرے کھاتے پاؤ ہر گناہ, میرے کھاتے چ پاؤ جنہوں سے گناہ سمجھ دو. ہمارے نزدیک تو بہت اچھا ہوا یہ, باقی مساجد میں تو پہلے ہی تھا زیادہ تر کہ 20 نہیں تھی ہوتی, 8 ہی ہوتی تھی. اب انہوں نے آفیشلی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ 10 پڑھی جائیں گی, اور مکے میں بھی مدینے میں بھی. اور اس کے لیے انہوں نے ٹرم یوز کیا ہے قیام, قیام کا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ رات کا قیام ہے, قیام اللیل ہے. وہ نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے, ہمیں صرف رمضان میں کہا گیا کہ چلو پورا سال نہیں تو رمضان میں پڑھ لو. وہ مشروع کیا گیا, وہ 8 رکعت ہی ہے. جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھ کے نکلیں تاکہ قرآن آپ پورا سنیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو قیام اللیل پہ بہت میں بولا ہوں. آپ 20 تراویح 8 یا 20 تراویح آپ لکھیں, کلپ کھل جائے گا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر پڑا ہوتا ہے, ان کو اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, بات یہ کہ کتنا اٹھائیں گے آپ, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اب تو میرا خیال ہے اخبارات بھی کوشش کرنی چاہیے ریٹریو ہوں, اس کاغذ کو ریسائکل کیا جائے بجائے کوڑا کباڑ میں پھینکنے کے. ویسے تو آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہے کہ اب اخبارات کے لفافے نہیں بنتے, کیونکہ وہ انہوں نے کوئی اللہ رسول کی تعظیم کی وجہ سے آرڈر نہیں کیا تھا. اس کی جو انک ہے نا وہ مضر صحت ہے. وہ انک ایسی ہے کہ اگر اس میں آپ روٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ سٹیم کی وجہ سے وہ گیلی ہو کے وہ روٹی پہ بھی لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکانیں ہیں نان بیچنے والی, روٹیاں بیچنے والے تندور ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ سفید کاغذ آپ یوز کرتے ہیں. اخبار تو بڑی سستی پڑتی تھی, کاغذ یہ بھی اخبار ہی ہے جو یوز کر رہے ہیں, لیکن اس میں پرنٹ نہیں ہوئی ہوئی اخبار, اور یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے جو یہ پیپرز ہوتے تھے میٹرک کے ایف ایس سی کے, ان کے بھی لفافے بن کے تو مارکیٹ میں آئے ہوتے تھے، تو وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ بڑا اچھا آرڈر ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب اس طرح لفافے کوڑے کبار کے ڈھیروں پہ آپ کو نظر نہیں آتے. بڑی حرام کن بات ہے کہ اب اگر کاغذ کہیں آپ کو زمین پہ گرا پڑا ملے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اور اگر ہے تو آپ کوئی مکلف نہیں اس کو اٹھانے کے، کوئی مکلف نہیں ہے اس کے. اٹھانا چاہتے ہیں ضرور اٹھائیں، بعد میں ہاتھ دھو لیجیے گا. یہ نہ ہے کہ نیکی کر دے کر دے اپنے کو عذاب کر بیٹھو، کوئی اور جراثیم لڑ جان. تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. باقی رہ کے پرانے قرآن کے اوراق کو تلف کرنے کا طریقہ، وہ میری الگ سے ویڈیوز ہیں، وہ آپ سب سے بہتر ہے. آگ میں جلائیں، کسی کے سامنے نہیں، تو انہیں مذہب کا آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دیں. ان بچاروں کو کیا پتا کہ حضرت عثمان نے بھی قرآن کے پرانے اس طرح کے نسخے جن سے اختلاف تھا آگ ہی لگائی تھی. یا زمین میں دفنا دیں، یا کسی بوری میں ڈال کر اس میں بھاری پتھر ڈال کے اسے پانی میں پھینک دیں. پل سے پھینکیں گے تو وہ تو پھٹ جائے گا، پھر باہر نکل آئے گا. نہیں، کشتی کرائے پہ لیں اور جا کے ظاہر نیکی لینی ہے پورے طریقے سے. نیکی تو پھر گلے پوے گی نہ تواڈے. ہاں، یا چپ کر کے. ہر علاقے کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ یہ ریٹریو کرتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے موبائل نمبر ہمارے جیل میں بھی ہے، فون کریں وہ. تو اب تو یہ پرانے مسئلے ہو چکے ہیں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے نا، بڑا شوق ہے. آپ فون کر کے بتائیں کہ یہاں اخبار کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے تو یہ میں اٹھا کے. بلکہ اب تو انہوں نے کوڑے کباڑ کے جو ڈھیر ہیں نا، ان کے ساتھ اگر کوئی دیوار یا کھمبا ہے نا، اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ باکس لٹکا دی ہیں تاکہ آپ وہاں پہ وہ اس طرح کے کاغذ کے ٹکڑے ڈال دیں. تو یہ اب پرانے مسئلے ہو چکے ہیں. لو جی، تھوڑا پورا تھدا میں مکار چھڑیا جائے. الحمدللہ کوئی ایک پرچی جو ٹائملی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی ایک پرچی تو وہ کلیم کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی یہ آپ نے پرچی نہیں پڑھی. کیونکہ میں ریئل ٹائم لے رہا ہوتا ہوں نا، یہ کوئی پری پلانڈ سوال تو نہیں ہوتے، سوائے اس چیز کے کہ جو کرنٹ افیئر کے طور پہ کبھی میرے ذہن میں آ جائے تو وہ میں فوراً اسٹرانگ روم میں ہی ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ چلو آج میں اس کو کر دیتا ہوں. وہ بھی کوئی پری پلان نہیں ہوتا. یا کوئی مجھے کہہ دے کہ جی آج اس پہ بات کریں، تو یہ ٹاپک ابھی ہاٹ چل رہا ہے تو اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ادروائز تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ریئل ٹائم آپ لوگوں کی پرچیاں ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.